reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 2 maja, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Za kwadrans rozpoczną się oficjalne uroczystości Dnia Flagi. List otwarty wysłało Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Podkarpacie do protestujących w Sejmie. Klub PiS złożył projekt specjalnej ustawy. 109 osób trafiło do aresztu podczas pierwszomajowej demonstracji w Paryżu. Wkrótce rozpoczną się oficjalne uroczystości Dnia Flagi, ale już teraz w Warszawie można odwiedzić rodzinny piknik zorganizowany w ramach akcji Barwy Wspólne. Na miejscu jest Przemysław Lis. Przemku, powiedz, co teraz dzieje się na pikniku? Na dziedzińcu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w samym centrum Warszawy na wszystkich czekają liczne atrakcje, warsztaty i odrobina wiedzy na temat naszych narodowych barw, ich znaczenia i historii. Dzieci, ale też całe rodziny mogą też dowiedzieć się czegoś ciekawego, między innymi o naszych geograficznych sąsiadach i nie tylko. Rosja! Rosja, brawo! Białoruś! Świetnie! I Litwa! Świetnie! Austria! Austria to nie aż taki sąsiad, ale też ma fajną flagę, no nie? Bardzo miła atmosfera, fajni ludzie, ładnie. Leżaki można sobie posiedzieć. Jest bardzo fajnie, ciekawie i można się z tego wiele nauczyć o hymnie, jak brzmi hymn. Bardzo warto przyjść. Rodzinny piknik to też wspólna zabawa, malowanie murali oraz nagrody dla tych, którzy wezmą udział we wszystkich warsztatach. Wydarzenie na dziedzińcu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego potrwa dziś do godziny 15. Mówił Przemysław Lis, dziękujemy za relację. Dziś też rusza kampania społeczna o wartości barw i symboli narodowych oraz ich właściwym wykorzystaniu. W akcję Nasza historia ma dwa kolory, nie pisz na fladze, zaangażowało się Polskie Radio. Jak mówi dyrektor programowy Paweł Kwieciński, kampania na wszystkich antenach potrwa przynajmniej do lipca. Ta kampania na wszystkich antenach Polskiego Radia i w internecie na naszym portalu radiowym zaistnieje zarówno w formie materiałów informacyjnych, spotów przypominających tym, czym są barwy narodowe, że nasza historia ma dwa kolory, rozmów, gości, reportaży. My nie chcemy, żeby w Polskim Radiu na naszych antenach ta kampania zakończyła się chwilę po święcie flagi. Organizatorzy kampanii podkreślają, że powszechny stał się zwyczaj umieszczania na barwach narodowych nazw miejscowości, z których przyjeżdżają kibice na zawody sportowe. Aby jednak nie naruszać zasad, powinny to być barwy narodowe, a nie flagi o proporcji 5 do 8. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Podkarpacie pisze do protestujących w Sejmie list otwarty. Jak podkreśla, czyni to w nadziei, że da zielone światło do porozumienia i zakończenia protestu jeszcze dziś. Sugeruje też porozumienie z rządem. Jego zdaniem rządowe propozycje są przełomowe, gdyż zapewniają osobom niepełnosprawnym zdrowie czy powrót do zdrowia i sprawności, a te są ważniejsze niż jakiekolwiek pieniądze. W liście stowarzyszenie wskazuje, że żądania finansowe protestujących jawią się jako dzielenie środowiska osób niepełnosprawnych na grupy osób bardziej i mniej uprawnionych do pomocy państwa. Klub PiS tymczasem złożył w Sejmie projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności. Zakłada on m.in. finansowanie przez NFZ świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej. W uzasadnieniu do projektu podkreślono, że jego celem jest określenie szczególnych uprawnień w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. 109 osób trafiło do aresztu podczas pierwszomajowej demonstracji w Paryżu. Zakapturzeni osobnicy tłukli kamieniami wystawy i rzucali butelkami z benzyną w policjantów, którzy użyli armatek wodnych. Według policji w kilkunastotysięczny tłum demonstrantów wmieszało się na paryskich ulicach ponad 1000 osób z lewackich ugrupowań anarchistycznych. Kolejne demonstracje są planowane we Francji jeszcze w tym tygodniu i mają być wyrazem sprzeciwu wobec reform gospodarczych prezydenta Emmanuela Macrona. Na koniec przyłbice i kaptury. Polscy rycerze jadą do Włoch na Mistrzostwa Świata. Pierwsze pojedynki już jutro. Mamy duże szanse na medale, mówi Piotr Kozłowski z Bractwa Komturii Nidzickiej. Co roku nasi rycerze zdobywają też medale w walkach grupowych, więc myślę, że w tym roku będzie podobnie. Faworytami są reprezentacje z naszej wschodniej granicy, czyli Rosjanie, Ukraińcy, ale myślę, że w tym roku będzie dobrze i kilka medali przywieziemy. Rycerska kadra Polski liczy 64 zawodników, którzy walczą w kilku kategoriach, pojedynkach i walkach grupowych. Rycerskie Mistrzostwa Świata odbywają się na zamku w Santa Severa we Włoszech. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Prawie w całej Polsce pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Przelotny deszcz, a na południu i lokalnie w centrum burze połączone z intensywnymi opadami i porywistym wiatrem. 15 stopni nad morzem, 23 w centrum, 28 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 3 maja w Mediamarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej na dowolne zakupy w Mediamarkt. Więcej o akcji w sklepach i na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 11:05. Polski top wszechczasów. Wydanie 11. Na 96. mamy trzeci powrót do setki po roku nieobecności. Trzeci powrót do setki po roku nieobecności, koma spadam na 96. Przy naszym telefonie nieznajomy. Dzień dobry. Halo. Halo, panie nieznajomy. Pan nieznajomy zadzwonił, ale się wyłączył. Ale spróbujemy do niego jeszcze zadzwonić za chwilę. Teraz mamy 95. miejsce i czwarty powrót do setki po roku nieobecności. Czwarty powrót do setki po roku nieobecności. Piąty powrót będzie kolejny. To jest Strefa. Utwór po utworze wracające do setki. Nasz nieznajomy jest. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak mija dzień? Wspaniale. Wspaniale. W sumie zaczynam dopiero. Ale widziałem przed chwilą tego Hemingwaya, więc od razu dzień jest lepszy. Czy jesteś w stanie uwierzyć, że od nieznajomego minęło 5 lat prawie? Bo ja przed chwilą zobaczyłem, że to był 2013 i troszkę zgłupiałem, mówiąc szczerze. No, znaczy ja o tym pomyślałem niedawno, ponieważ zbliżają się moje 25 urodziny, a jeszcze miesiąc temu myślałem, że mam 19 lat, więc tak jakby w ten sposób pomyślałem o tym, ile czasu minęło, odkąd się to wszystko zaczęło i jakoś bardzo mi się przykro zrobiło. Wiesz, ale z drugiej strony robiłem przez ten czas rzeczy, które lubię, więc... Wiek to jest sprawa bardzo względna. Myślę, że mental jest najważniejszy w tym wypadku, a z tym u ciebie zdaje się w porządku. Mamy dzisiaj od 9 do 21 przez 12 godzin Polski Top Wszechczasów, wydanie 11. Słuchamy tych wszystkich piosenek i pomyśleliśmy o tobie, bo na 95. miejscu właśnie Nieznajomy. Pięknie. Super. Miał dwie wersje, prawda? Jeszcze angielską. Tak, tak. Chociaż teraz pamiętam w ogóle, jak bardzo walczyłem o to, żeby śpiewać po angielsku, bo przecież naturalnie mi się w tym języku pisało i w ogóle, a teraz zabawne jest to, jak drastycznie mogą się zmienić poglądy w międzyczasie. No w międzyczasie to jest 5 lat, jak ustaliliśmy, więc nie, no tak, tak znowu, nie tak znowu krótko. To powiedz jeszcze słówko o najbliższych planach. To co możesz powiedzieć? No, staram się, jako że i tak długo nic nie mówiłem, więc jeszcze tak chwilę chyba staram się nic nie mówić, ale generalnie jest bardzo dobrze. Wydaje mi się, że rzeczy, które nadchodzą, są duże i no to zawsze, w sensie zauważyłem, że każdy tak mówi przy zbliżających się jakichś wydarzeniach, że tak pewien tego materiału jeszcze nie byłem albo tak spokojnie się nie czułem, to jest najlepsze, co zrobiłem do tej pory, ale no więc nie będę w ogóle oryginalny, ale tak jest, to prawda, to co nadchodzi jest bardzo dobre i bardzo się cieszę, że wrócę w końcu do obiegu. Nie możemy się już doczekać. Trzymamy kciuki, pozdrowienia. Dziękujemy. Dzięki. Dobrego dzięki. Dnia. Dobrego dnia. 95. Dawid Podsiadło, Nieznajomy. Witaj, nieznajomy. Pytanie do ciebie mam, czy zdążę jeszcze wrócić? Drogi dawno już zasypał czas. Za oknem cisza, najcisza jaką znam. Taka przed burzą, co zrywa. Witaj, nieznajomy, nawet nie wiem jak na imię masz. Patrzę na ciebie i myślę, czy to ja za kilka lat. Za oknem szarość wchodzi w czyn. Ty wciąż nie mówisz do na tym pustkowiu mieszka śmierć. Czy to tylko część mojego snu? Powiedz mi. Ściany się burzą, szyby pękają na raz. Lecę w dół. Żegnaj nieznajomy, już nie chcę twoich rad. Nie usłyszeć Dawida Podsiadło po długim czasie. 95. Nieznajomy, czwarty powrót do setki po roku nieobecności. Piąty powrót za chwilę na 94. A tu lista.osobista.polskieradio.pl. Dzień dobry, przyszedł inkasent. Spisał licznik i nie chce wyjść. Słuchamy razem. Wojciech, dziękujemy. Uzupełniamy mapę Opole, Albania, Islandia, Dzierżoniów, Złotoryja, miejscowość Eliat w Izraelu, a także malutka podobno miejscowość Woodstock w Wielkiej Brytanii. Do tego jeszcze Bruksela i Słońce z Toskanii, które przeniosło się chyba nad Polskie Morze, a pan Milan wybłagał, oddając samochód do serwisu, samochód zastępczy, żeby móc dzisiaj słuchać z nami topu. 94. i kolejny powrót do setki. Thank you.

dotyczysz chociaż cieniu dawnych dni. Za ostatni krosz chwilą z zielonych lat chcę znów pić. Dwadzieścia sześć minut po 11:00, 93:00, wódka suflera za ostatni grosz. Czy można przejechać autostopem ze Szczecina do Lizbony? Można, udowodnił to nasz słuchacz. Co w Lizbonie? Oczywiście chmury. Za to w Pilźnie na Podkarpaciu pięknie, a Leila musi koniecznie rozprostować kości na trasie Debrzno-Kozy, dlatego jest przystanek. Oczywiście przy słuchaniu topu. Szósty powrót do setki po 6 latach nieobecności. 92. Bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini. kanclerz. Śmierć w bikini 92. Melduje, że Opole słucha topu. Z okien w pracy widać amfiteat stolicy polskiej piosenki. O lepszą miejscówkę w temacie chyba ciężko. Pan Michał, pozdrawiamy. A pani Asia potwierdza, że Perfekt wczoraj zagrał naprawdę wspaniale. Siódmy powrót do setki po roku nieobecności. 91. Siódmy powrót do setki po roku nieobecności Lux Torpedo i autystyczny na 91. Jedenasty polski top wszechczasów. Są powroty, ale są też spadki. To największy spadek w obrębie czołowej setki na 90. Niełatwy jest czas, czas zieleni, łez i rosy, czas innego, nowego dnia. Zabierz wszystkie własne myśli, zabierz swego szczęścia łód. Tam, gdzie wszystko jeszcze dla ciebie, czekaj dnia, przyjdzie znów. Chodźmy tam, szukaj swego dnia. Noc ucieka, światło woła nas. Chodźmy tam, szukaj swego dnia.

Marek Grechuta na 90. Za 19 minut będzie południe. W Tajlandii tęsknią za polskim żurkiem i bigosem, bo tajskie jedzenie też się może przeżyć. A teraz ósmy powrót do setki po roku nieobecności. Janek, wyciągaj gitarę. Życzyć mi na pocztówce nie wiadomo skąd. Kryzysowa wraca po roku na 89. Za kwadrans będzie 12. Pani Joanna siedzi na drugim dość ważnym szkoleniu i niczym uczniak gimnazjum ukrywa pod ławką telefon, z którego słucha topu zamiast wykładowcy. A pani Sonia pomyliła dni i wczoraj wzięła sobie wolne, a dziś musi słuchać topu w kwiaciarni w Irlandii. A w futraku wyciskają się cytryny na lemoniadę, a tata na skuterze dołączy, jak przejedzie 70 km, a głośniczek się ładował całą noc i wytrzyma do 21. A my jesteśmy na pozycji 88. Thank you.

Pan Bogusław, jej portret na 87. Teraz mamy 9. powrót do setki po roku nieobecności. Piotr, jesteś? Jestem przy telefonie. Wróciłeś do setki po roku nieobecności razem z Los Cebula i Krokodylimi Łzami. Co u ciebie dzisiaj? No właśnie, jedziemy wykonać ten utwór do Wrocławia z całym zespołem. Oczywiście między innymi. To przed zapowiedzią w czasie koncertu powiedzcie koniecznie, że jest na 86. w 11. notowaniu Polskiego Topu Wszechczasów. Na 100%. Dobrego koncertu, dobrego dnia, pozdrawiamy. Dzięki serdecznie, miłego dnia. Zostaw ten cholerny kubek, potniesz sobie palce, wypij mleko, umyj buzię, przyjdę zanim zaśniesz.